بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا. سورہ فتح دا مدنی سورت دے نازل شوید ارستو دا سورة الجمعہ او مخکیره سورۃ المائدہ نا ترتیب قرآنی کی اتسل ویختم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی یوسل یولسم نمبر سورت دے یوسل یولسم یوسل سوار لسورتون دی قرآنی کریم کی نردین ورستو دری سورتون نازل شوی نداب مدنی سورت دے او یوسل یولسم نمبر سورت دے رب دری آیات دمان قبل سردار ہے مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کلا مسلد قتال پی سبیل اللہ اس اللہ تعالیٰ ذکر کئی بشارت پپت ہے شرح جہاد کوا اللہ تعالیٰ بر تپت حضر کیا جہاد نہ کی نو پتہ بسنگ در کی تو بنی اسرائیل شانت کی کار بن کے چی فض حبان تو رب کا وقات الا انا ہا ہونا قاعدون ہم بلد کی ناسیو افعیت خل افعیت خرج منہا افعین نادا خلون کریو تی پخپل اوہ تلو دا پوستی او دا بی سنے رت پری خدل نبیا منگ ورشو دغه د خبر څوک منظر ہے بن اسرائیل شان د چل بنه کې قتال وکي چې الله د لپت حدا کی پاسی ناشته باندې نه کی دوی مرو ته رمن قبل سردار سورې محمد کې الله تعالی ذکر کړل فلا تدعو وتدعو الى السلم کافران ته دعوت نور کې د صلح لپاره نو دې سورۃ کې الله تعالی ذکر کوي کاغه د صلح باندې راضی شول نو بیا سره خیر د صلح وکا صلح هدی بیا شول کا وکي سره خیر د بیا کې پیدا پکی آغی کی دیر جاتا پیدا وا بل ربط دماغ قبل سردار مخ کی صورت کی اللہ تعالیٰ ذکر کا نم دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دی صورت کی اللہ تعالیٰ ذکر کا عظمت شان داغی حالات اللہ تعالیٰ بیان کری نو سور محمد کی دا محمد نم ذکر شو صلی اللہ علیہ وسلم نو دی صورت کی اللہ تعالیٰ عظمت شان داغی ذکر کئی داود سورت دا البشارت و بالفتح و انزال السکینہ جہاد کوئی دا اللہ تعالیٰ پلا رکی فتح با اللہ درکی او دغسی اللہ تعالیٰ برتا سکینہ و آرام نازلی بشارت برتا درک لکی پتوحات بان اللہ تعالیٰ دی زمونگا استاس و فتح نزدی کی انشاءاللہ فتح نزدی دی اللہ تعالیٰ دی دا دغشتا مجاہدینو چی کم قربانی دی اللہ تعالیٰ دی پدغی بانی دا پتوحات و پیسلو کی اللہ تعالیٰ دی دغ زندیقانو د دغه ظالمانو د دغه امریکای د غلامانو د دغه مرتدینو نه دی الله تعالی ټول مؤمنان مسلمانان خلاص کی دغه پنجونه د دغه ظلمونو نه دی الله تعالی ټول مسلمانان خلاص کی انا فتحنا لك فتحا مبینا یقینا فتح در قلم غتا تا فتح کارا ليغفر لك الله دیر پاره چې او بخي الله تعالی تا ما تقدم من ذنبک هغه چې مخ کی تیر شوی دی د غتایستانه او ما تاخر او هغه چې ورستو شوی دی د پتہ نه مراد پر آیت کی سره صحیح قول پر کی دار چې مراد درې نه صلح حدیبیه تی مراد ده زکه صلح حدیبیه د اسلام د غالب کیدلو ذریعہ ګرځیدله او دا غیر پر دلیل چې ده حدیث د برای ابن عجیب رضی الله تعالی عنہ حدیث دا غیر پر دلیل ده برای ابن عجیب رضی الله تعالی عنہ الی مسلمانانو و تاسو لوی فتح مکه غنی اگر خوم یو فتح وا سیدا خلیقنا فتح لوی فتح چدانو فتح مبینا اغا بیعت الرضوان اغیتا فتح ویل شیدا اس رستو حالت راضی دغی رستو واقع خپل زبان راضی دغی وضاحت بکو نو فتح مکہ تاسو لوی فتح غنی اگر خوم یو فتح وا خلیقن لوی فتح صدا اغا فتح د بیعت الرضوان صلح حدیبیه کی نبی علیہ السلام دو صحابه کرام سره بیعت کړو دا غسی بل حدیث کرا غلی دی دا انس رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت کی دی وی کل چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صلح حدیبیہ نا واپس شو صحابہ اکرام انتہائی زیاد خفو دیر زیاد پریشانو نو دا آیاتونا دا غیر پریشانی پا خاطر بانی نازل شو را چی دا خو اللہ تعالی تاستا پتح در کلل دا اگر کا ظاہر کی صلح تاسا اکللا موحدہ مکللا خلی کن دا دیر لوی پتح دا نو دا غا حدیث نم دا غا معلومی گی امام زہری رحمۃ اللہ علیہ وئی چی رسول حدیبیہ نہ بلا غٹ فتح دا مسلمانانو د نبی اسلام په معنی کې نه دراغلی نو بنا بر قول اصح د دې فتح نه مراد څه شو صلح حدیبیہ تی مراد شو رسول داغه وضاحت راځي او داغه پر دو احادیث مې نه تویل یو حدیث د برائے ابن عجیب رضی اللہ تعالی عنہ او یو حدیث د انس رضی اللہ تعالی عنہ او امام زہری هم دا ذکر کړی چې مراد درې نه فتح د صلح حدیبیہ تی مراد د چپاغه کې موحده شوی بل دا چې شان نزول د دې آیاتونو سره نبی علیہ السلام چې کله د صلح حدیبیہ نه لاړ نو صحابه کرام خفو نو دا آیاتونه الله تعالی نازل کړل ځکه په صلح حدیبیہ کې بعض شرطونه داسې منلی شوي چې په هغه باندې صحابه کرام ډیر زیات پریشان او ډیر زیات خفو نو الله تعالی دا آیاتونه نازل کړل نو دې ته د خوشحالۍ لپاره دا آیاتونه نازل کړل الله تعالی او ته پته ویل او الله تعالی د دغه پته څلور پیدې الله تعالی ذکر کړی دي انا فتحنا لك فتحا مبینا یقینا فتح درک لمنگتا تا فتح اخکارا برید تدرک اللہ تعالی بریخ کارا لیغفر لک اللہ دیر پارچ بخنو کی تا تا اللہ تعالی ما تقدم من ذنبکا داغ خطائی چی ادا تیر شوی خطائی استا و ما تا اخرا و دورستنی خطائی استا لیغفر کی دا لام دا پار دا عقیبت دے او دا لام دا فار دا غائی دے یعنی فتح سبب دیر فار دا ریسل و روپی دو بیادیده که مراد داری نصره لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک نبی علیہ السلام خو اللہ تعالی دو گنان پا بچ ساتلی ندیده که اللہ تعالی دا سوئی نمخیم دا غی وضاحت بار بار وشو تفسیر سراج المنیر دیده که خبر کرده بس دت سر پاقا عبارت ویم نور خو مخی عبارتون تسویل کنه نبی علیہ السلام گنان کئی وی المراد بالمغفرتی العصمتو مراد دا مغفرت نبدیده که اغه فاک دمنی او بچ ساتل لګونانه دات مراد دی لګ مخ کې سات استماع دغه عبارت موه ته امام قرطبی په حواله باندې لیعصمک من الذنوب نو د دې کې معنی څه شول لیغفر لک الله دی رپاره چی بچ کې الله تعالی تعالی را ما تقدم من ذنب کا د مخ کې نه خطاین هم ته الله تعالی بچ کړی او ما تاخر دا د ما تقدم ما تاخر تو سوی مخیر دی یعنی مخ کې د نبوت نه ورسته نه نبوت نه یا ورستو د پتحنه مخکې د پتحنه الله تعالی ته بچ کړی د ګناه نه مخکې د پتحنه او ورستو د پتحنه لیغفر فمانه څه شی عصمت سره یعنی الله تعالی ته بچ کړي نو مغفرت نو مراد بچ کول دي د ګناه نه نو الله ته بچ ساتلې د ګناه نه د نبوت نه مخکې هم او ورستو هم یا الله تعالی ته د ګناه نه بچ ساتلې ورستو د پتحې د صلح حدیبیہ نه او ورستو هم الله تعالی ته د ګناه نه ساتلې دغه ته مراد او بل معنی مې توکل اغی کی مرتا حوالم می اللہ دیدے کم تفسیر سراج المنیر اغا ذکر کردی وی مراد دینا المراد بیهی اوی المراد بیهی ترک الافضلی یا مراد دینا چرے افضل طریقت مراد دا یو کار جائز دے خلیکن افضل ندے نکا پیغمبر دا غیر اولا کارو کنو پا غیبا نبیا استغفار اغا غواری او پیغمبر تا دا سخکاری لکا گناہ می چکڑی اگر که گناہ یی نا خلیکن دا تا دا سخکاری لکا گناہ لیغفر اللہ لک اللہ دیر پارا چی ما پیو کی اللہ تعالی تا ما تقدم من ذنبک اغا چی مخکی تیر شوی دی ستا دا خطائینا دا نبوت نمخکی و ما تا خر وغا چی ورستو دی یعنی ترک الاولاد کم کرده دی او یاد دیر پارا چو ساتی اللہ تعالی تا دا گناهونو نا لگا سرنگی ساتلی مخکی دا نبوت نا ورستو نبوت نا یا مخکی دا پتحینا ورستو را پتحینا نو دا یو پیدا اللہ تعالی ذکر کرده دویم پیدا اللہ تعالی ذکر کوي او تیم نعمتہ علیکا او دیر پارچ پورا کی نعمت اللہ تعالی خپل بتا باندې د دې نعمت نو مراد سره تفسیر مدارک تور شی غوي بی اعلاء دینکا الله تعالی وستا دا دین چه دا اوچت کی الله تعالی ودا غالب کی او دویم و فتح البلاد علی یدکا نو دا صلح حدیبیہ د مکی او د نور علاقو د فتح ذریعہ وګرځیدله نو بی اعلاء دینک و فتح البلاد علی یدک استا پلاسون بل الله تعالی نور فتوحات راولی او دریم پیدا و یهدیک او کلکی تالرا صراط مستقیمه پغلار برابر باندې دیز کی د هدایت نو مراد چری تثبت علی دین تی مراد ده چرته دا معنی ونه کی چروانی الله تعالی تا در په برابر لار باندې نور نبی رسم سب برابر لار باندې روان چا غیر روانو نه دغه معنی بنه کوي چا کولن دغه معنی صحیح نه ده درته حواله مې ما تفسیر مدارک لیکلی دی و یهدیک یثبتک علی الدین المرضی الله تعالی بتا ثابت قدم کی پاغه خورکل شوی دین مان دی پاغه ونی مری مضبوط کی نو یهدیک مضبوط به کیتاله یثبتک علی الدین المرضی صراط مستقیمه پغلار برابر باندې چې غدین دی ورضی ترکم الاسلام دینه سلورم پیدہ و ینصرک الله و مدد به کی الله تعالی ستا سره نصر عزیزا اغه امداد عزتمن نصر عزیزا دین مراد څه شری نو تفسیر زاد المسیر لیکلی نه تفسیر سراج المنیر وای نصر عزیزا معنی دار چې نصر ذا عزتین کله امداد وشی مجاهدین غالب شی خلی کنډیر پکې بی عزت همشي الله تعالی و تعالی دسی امداد کوي او پته ور درکې چې پاره کې وته عزت مند دي پاره کې وته عزت مند دي نو نصر عزیز دغه ولذي انزل سکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم ولله جنود السماوات والارض دا صلی الله تعالی ذکر کې دویم بشارت فانزال السکینه سره ته دی انزال السکینه نه مراد مؤمنان مسلمانان کله کېدل دی په دین اسلام باندې او دا غی د زلنا شکوک او شبهات لري کېدل تی مراد دی انزال سکینین مراد سره زلک لکیدل په دین اسلام باندې او په زلکی شکوک شبهات لري کېدل دا تی مراد دی او الی الله تعالی حضرت دی انزال سکینه ته چراوی لګل تسلیخ پلا آرام او سکون پل فی قلوب المؤمنین په زلون د مؤمنانو کې لري ازداد او ایمان دره پاره چې زیات کې ایمان لري او ما ایمان هم سره د ایمان لريونه نو سکینین مراد تستما ویل هر کله چې صحابه کرام بغیر د مقصد د عمرینه را واپس شول نو ډیر جت خپو او بل دا چې بعض شرطونه په صلح حدیبیه کې داسې و چې هغه د ډیر کمزوري سبب نو لکه عمر رضی الله تعالی عنه نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل وېد الله تعالی پیغمبر ته چې دا کم شرطونه منی ولی مونږ مسلمانان نه دې څه خبره کړه نو عمر رضی الله تعالی عنه او بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ویل وی نبی علیہ السلام ته وایو زه ته نشم بیرل پخپل ورغه و یو شرط پغی کی دا او چی په مکه کې څوک مسلمان شي مونږ تراشی نوم به واپس کوو او کله مدینی نه څوک یعنی په مسلمانانو کې نعوذ بالله څوک مرتد شو کغه ساس خور در غیبون له من راضی د نبی اسلام نوم ملک په موحده کې ودا محمد ملک و محمد نوم بکې ملک دا محمد رسول الله د بکې ملک و دا چې مونږ رسول منلې نو بیا خو خبر زمونږ خلاص محمد ابن عبد الله سره پولی کا بس پیدا ټکی ولیک الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم چې لیکه نو الرحمن الرحیم دا وکنه لیک نبی رسول الله خیر دی دا په کوم ځای کوي علی رضی الله تعالی عنه خط کې خو دا زنه لیکم چې د دسې خط په لیکم چې پای کې دا نبی علیہ السلام د نوم سره رسول الله نه د الله د نوم سره رحمان او رحیم نه نو دا سه شرطونه نو د مسلمانانو زړونه ډیر زیات خپش ول او ډیر زیات مسلمانانو په زړونو کې پریشانی راغله نو هو الذی الله تعالی هغه ذات دی انزل سکینه ته چراولی ګارام او تسلی په زړونو د مؤمنانو کې ډیر پاره چیز یاد چې ایمان دغه سره د ایمان دغه نه ولله جنود السماوات والارض او خاص مفسرین لیکری دی مسلمانانو ایمانونه په دې باندې زیات شول چې په سفر د سوره حدیبیه کې ډیر معجزات د نبی صلی الله علیه وسلم په لاس باندې ښکاره شول دا غوی ایمان نورم زیات شو یقین پوخ شو ولله جنود السماوات والارض او خاص د الله تعالی سره د لخکری د اسمانونو د زمکه دا الله داد الله تعالی غ امداد دی دا الله سره د زمکه او د اسمانونو د غ دی لخکری وکانه الله دی الله تعالی علیمن پوی په هر ثمن حکیمن حکمتونو والده لیدخل المؤمنین او صلی الله تعالی ذکر کوي بلا دیر پار چې داخل کې الله تعالی اوس دا بل پیدا الله تعالی ذکر کوي لیدخل المؤمنین نو دا اوس بل پیدا شو دویمه او دریمه پیدا الله تعالی ذکر کوي لیدخل المؤمنین دیر پاره چې داخل کې مؤمنان سړي مؤمنان زنانه جناتین جنتون ته چې به ګلان دی راغینه ولی خالدین فی همیشه به پای کې او یو کفر عنهم سیئاتهم او لری کې الله تعالی دیونه بدای دی دیو او کان ذلک عند الله فوزا عظیما او ودغه د الله تعالی په نسبت باندې لویه کامیابی کان ذلک یعنی چې د غسل حدیبیه کې مشوره مسلمانان چې دغه سره واپس شول دا لویه کامیابی او د الله تعالی په نسبت باندې بغیر د جنگ نه واپس شول و يعذب المنافقين دا سلورم پیدا الله تعالی ذکر کړي او چې عذاب ورکړي الله تعالی منافقانو سلو منافقانو خود ته ول مشرکین ول مشرکات دشمنان دو قسم دي یو خکاره دشمنی کوي او دویم پټ دشمنی کوي نو چې خکاره دشمنی کوي هغه ته مشرک او یا بیا ناری نه یا زنانی نو هغه مشرکات او مشرکین شول او چې پټ باندې دشمنی کوي یا ناری نه یا زنانی نو هغه منافقان او منافقات شول و يعذب المنافقين وعذاب ورك الله تعالى سزا ورك الله تعالى منافقان سړو ته منافقان زنانه وته والمشركين مشرکان سړو مشرکان زنانه وته ازوانين بالله ظن سوي چې ګمانونه کوي په الله تعالی باندې ګمانونه ناکاره ګمانونه څه کوله مفسرین لیکلي دي یو ناکار گماندار چې د الله تعالی د پاره اولاد ثابتې یا د الله تعالی لپاره شریک ثابتې دا په الله باندې ډیر بد ګمان دی چې د الله سره شریک دی د ټولو نه لوی خبره ده دوی مدار چې د الله تعالی لپاره کم صفات ثابت نه نو هغه د الله تعالی لپاره ثابتې دغه سیدا ګمان کوي چې الله تعالی به د پیغمبر علی السلام او د صحابه کرام چې غالب نه کی نو دا بد ګمانونه منافقانو کافرانو کول ازوانین بالله ظن سوئج ګمانونه کوي په الله تعالی باندې ناکار ګمانونه علیهم دائرۃ السوء په دیو باندې دی هغه مصیبتونه ناکار یو قول لمبسرین داري چې دا اخبار دی د الله تعالی طرف نه نو دا جمله خبریه ده علیهم دائرۃ السوء په دیو باندې راغلی دی هغه ناکار مصیبتونه د الله تعالی طرف نه نو دا جمله خبریه ده دویم داري چې دا جمله انشائیه دعائیه ده جمله انشائیه خو پلس قسمه باندې ده کنه تاسو ویلی دا پکې یو قسم دا جملی انشائیه سره غو دعا ده لس قسمه ده جمله انشائیه خا نو دیو پکې دا جمله انشائیه دعائیه نو بیا معنی دا شول علیهم دائرۃ السوء د الله تعالی طرف نه دا تعلیم دی چې ای مؤمنان مسلمانانو خیری کوي دیو ته دی منافقانو کافرانو ته خیری کوي چې په دیو باندې دی الله تعالی غ ناکاره مصیبتونه راولي بد مصیبتونه دی الله تعالی په دیو باندې راولي نکه جمله انشائیه شنو راځي چې مونږ په عمل وکړو الله تعالی چې څومره کافران دي څومره مشرکان دي څومره منافقان دي الله ته په ناکاره مصیبتونه راوله الله تعالی ته په عذابونه راوله الله تعالی مسلمانان مظلوم مسلمانان ندیو د پنجو نه خلاص کړي علیهم دائرۃ السوء بیا جمله انشائیه دعائیه ده او غضب الله علیهم او غضب کړی دی الله تعالی په دی باندې ولعنهم او لعنت کړی دی الله تعالی په دی باندې وعد لهم تیار کړی دی لپاره جهنم جهنم وسات مصیره او ډیر ناکار زیدې را ګرځیدلو دی ځکه الله تعالی ذکر کړل په دی باندې لعنت دی او غضب دی نو دوه کې فرق څه دی دا یو خبره ځکه غضب صرف غصی او خپه کېدل ته ویل کیږي چې په نتیجه کې داغي بدلا غستل لشي عذاب ورکول لشي غضب دی ته وي غضب د چا خفګان د چا غوسه کېدل چې د غصې په نتیجه کې بیا سره شي سزا ورکول لشي او لعنت دی ته ویل کیږي چې غوسه ته هم شي او بیا داغي په نتیجه کې او ته سزا ورکه او بیا د خپل رحمت خاصه نه محرومه کی او دا دونه کې فرق شو غضب څه ته ویل کیږي غوسه کېدل خفه کېدل چې د خفګان او د غصې په نتیجه کې ول بیا سزا ورکه او دغه لعنت داده چې خپته هم شي د خپه کېدل په نتیجه کې او ته عذاب عمر کې او بیا د خپل مهربانونو محروم کې نو دې ته ویل کېږي لعنت نو غضب کړی دی الله تعالی په دې باندې الله تعالی او ته غصه دی او د دې غصه په نتیجه کې او ته الله تعالی سزا ورکي نو ولعنهم او بیا په الله تعالی لعنت کړی دی د خپل رحمتونو نه محروم کړی دی او تیر کړی دی لپاره جهنم وسات نصیر او ډیر بد زیدل او ګرځیدل ولله جنود السماوات والارض او خاص د الله تعالی په اختیار کې لخرې د اسمانو د ځمکه دا اثبات د صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او دغه سیم په سرین لیکلی دی وای دا آیات متعلق ده انا فتحنا لك فتحا مبینا او دا غیر پر د علت دی الله تعالی تعالی احکار فتح درکله زکه دا رسولی رشتونه پیغمبر ایت او الله تعالی بل نور پتو حاتم درکې نور زکه د الله تعالی سره لخرې د اسمانو د ځمکه وکړ الله عزیزا حکیما او دی الله تعالی زور اور دی حکمتونو والا دی انا ارسلناک وس الله تعالی ذکر کوي اثبات د صداقت د نبی صلی الله علیه وسلم انا ارسلناک یقینا لیګل ایتمنګا شاهدن بیان کوون کې د حق تفسیر قرطبی دغه معنی کړی دا مبینا للاحکام فی الدنیا تلیګل ایمنګا بیانون کې د احکام د الله تعالی په دنیا کې شاهدن دویم معنی ذکر کړی دا شاهدن په معنی دغه معنی ذکر کړی دا امام قرطبی دویم معنی ذکر کړی دا ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر طبری کی ان ارسلناک یقینا لیگل ایتمنگا شاهدن گواہی کون کے پر خلق وانی په قیامت کې د نبی اسلام په زمانہ کې چی کم خلق موجود او اغه باندې به گواہی کوي چې چا خبره منلې دا او چا خبره نه ده منلې په اغه باندې به گواہی کوي یا گواہی بکئی شاهدن معنی بل ابلاغ بل قیامت چې الله تعالی ما د دې گواہی بکې نبی رسول الله چې الله ستا دین ما رسول و دی خدای خلکو ته ما ستا دین رسول و وس کدیو منلې ده یا نه ده منلې هغه د دې کار ده خو شاهدن معنا بل ابلاغ فی یوم القیامه فی القیامت ان ارسلناک یقینا لګلې ته مونږه شاهدان بیانونکې د احکام د الله تعالی په دنیا کې دویم معنا ان ارسلناک یقینا لګلې ته مونږه شاهدان گواہ کونکې په خلکو باندې په دعوت او تبلیغ باندې او بشرن دیر اور کون کے منن کو تا و نذیر او ير اور کون کے نہ منن کو تا لتو منو بالله دی رپارچی اس سلور پیدی ذکر کے اللہ تعالی دا ارسال الرسول الله تعالی دا پیغمبر ولی راولیگا مداغی سلور پیدی لیتو منو بالله دیر پارا چی ایمان راوڑی تاس پا اللہ تعالی بانی ورسولی او دا اللہ تعالی پا پیغمبر باندی الله دا پیغمبر زیر پر راولیگا پا دی پیغمبر بانی پا اللہ تعالی بانی ایمان راوڑی دا برتا دا ایمان طریقہ دارو خی کن دویم و تو عزیروه او مدد وکر دیر او مدد وکر دی پیغمبر تفسیر قرطبی معنی کئی دا تو عزیروه معنی تو عزیموه او بیا پا دی زمیر کی دو احتمالات دی یو قولدار چی دا زمیر راجی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا او دویم قولدار چی دا زمیر راجی دی اللہ تعالی تا دا اللہ تعالی تا عزیمو کئی یا دری نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزت و احترام و کئی و توقروه او عزت و کئی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عزت و کئی دیکھ ام زمیر یا نبی علیہ السلام تراجی دی او یا اللہ تعالی تراجی دی نو دا نبی علیہ دا اللہ تعالی عزت دا دی چی دا اللہ تعالی دا پارا دا اللہ تعالی دا پارا بندگی خاص کلی شی دا اللہ تعالی عزت دا دی چی کلا اللہ یاد شی نو تعالی یا جل جلالہ دا لفظ سر ذکر کی دا دا اللہ تعالی عزت و احترام دی او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احترام دا دی چی دا غی سر درود ویلی شی دا نبی علیہ السلام احترام دا دی چی دا غی اطاعت وکلی شی او دا غی دا سنت و احترام وکلی شی دا لری نو تواضع وکلی شی دا نبی علیہ السلام احترام دی و تسبحوه دا هو زمیر راجر صرف اللہ تعالی تا او پاکی بیان کئی دا اللہ تعالی بکرتا و اسویل سبایی و بیگائی نمخ که مرتویل لی سبا و بیگائی ذکر شو دا طول اوقات تی مراد دی بیا تخصیص داری دو وقتون ولی شوی دی دا دا اهمیت دا وجنه دا دو تیمون دا دیر جیتا هم دی او بلی و خبر من تم کردی و چی دا مازگر نو رستو نپل منز نشتا دی نو ذکر خوشتره کن ذکر رو کئی د سار د ماندن او رستو تر د اشراق پورې مونږ نشته رینو ذکر د الله تعالی او کده عبادت ده نو که نور ده د مونږ پابندین د ذکر پابندی خو نشته رکن او تسبحو بکرته واسیله ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم دی آیات کې الله تعالی ذکر کړي او رستو د اثبات د رسالت نه ذکر د مقصد د رسالت بشارت الله تعالی ذکر کړي تابعداری کوونکو ته او دغه سي تشدید علی الجهاد مختصر واقع و د بیعۃ الرضوان ویمه وخم نا وخت لري مختصر خبره کوم پای کی په دې صورت کې ورستوم دغه تفصیل لګ راځي دا بیعت چیرې نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو ناغسته یو دا واقع و بیا لګ ورستو ویمه ورستو راځي دغه واقع چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خوب لیدلې نبی علیه السلام خوب ولید چې زه مکی ته لاړم او الته کې مې عمره وکړه سر میں اوخرا بعض صحابہ کرام سرونه اوخرا ولا بعض چری واڑکل نبی علیہ السلام دا خوب ملی دل نبی علیہ السلام خوب چری دا پیغمبر خوب وحی کنه سر نبی علیہ السلام چرا پات چری صحابہ کرام ته دس خوب ملی دل صحابہ کرام ډیر خوشاله شول چې دا پیغمبر خوب وحی نو مونږ به الله تعالی خپل کلی ته بوځي زکه زیات پکې مهاجرینو نو مکه خو د نبی علیہ السلام خپل کلی خو مکه نو ټول صحابہ کرام پرې باندې خوشاله شول نبی علیہ السلام پرې باندې خوشاله شول نبی علیہ السلام د صحابه کرامو سره سوار لسوا یا کم زیات په صحابه کرامو نبی علیہ السلام روان شو د حدیبی مقام ته چې ورسید کافرانو تل کې کمین نیولې منه خپل ودی خو بنه راځي نبی علیہ السلام اول یو صحابي ولېګ خبر او سره وکي هغه خبره اونې منله بیا نبی علیہ السلام عثمان رضی الله تعالی عنه ولېګ او عثمان رضی الله تعالی عنه زکه ولېګ چې عثمان رضی الله تعالی عنه ډیر مالدار و نو دا چې کله په مکه کې او د خلکو سره ډېر احسانات او خلکو له قرضې ورکولې د خلکو سره چیرې کومکونه کوله نو نبی علیہ السلام دا دغه وکړه چې خلکو سره احسانات تیر کړی دي کېدې شرده خبره ومني کله چې عثمان رضی الله تعالی عنه لاړ نو هغه مکې مشرکانو ته ویلله وای ته دغه وکړه ته طواف او عرصه وکړه او عمره دې خپله پوره کړه او ته زه خدا نور مونږ نه پرېږدو عثمان رضی الله تعالی عنه ته ویل زما په الله تعالی قسمی چې نبی علیہ السلام اول طواف نه کړی او عمره نه کړی کزې وکړه په دا تاسو خبرې کوئ نبی علیہ السلام برعزیز و علی عمر کوم خبر خبره ونه منل شو بیا سهل رضی الله تعالی عنه صحابی دی هغه ورغه او هغه چې کله دا خبری کوي نبی علیہ السلام دا غینه نیک پالیونی ولا وې دنم سهل دی الله تعالی به کار چری اسانه یوسه نو خبره وشوله دا نبی علیہ السلام ته وی چې راتلون کی کال کې ودغه کوي اوس به عمره نه کوي راتلون کی کال لبرازی درې ورځې به تیروي او غیر مسلح به او بیا به زی اغه موحده دی کله تفصیلا چره موحده وا اغه ولی کله شوله بعض شرطونه بګړي ریت کمزوریو صحابه کرام انتهای زیات خپو چې دومره سفرم کړی دی دومره سفر هم کړی. نبی علیہ السلام ته بار بار دا سوال جواب وکړل چې مونږ جنگ نه یو راغلی صرف عمره کو بیا واپس کیږو، خو یې نه منله. دا غزین نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ السلام او صحابه کرام د ځان سره قربانی هم بولی وی چې دا قربانیان بلته کې حلال کو دا به وکړو. نو صحابه کرام ډیر جد سخه پو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته وی سرونه وخروي او زه چې دې ځنه واپس کیږو، یا واړه کې خپل وختان وې چې دې ځنه دا حاجی محصر دغه ته ویل کیږي د حج او د عمره نه بند کله شو منه کله شو. صحابه کرامو نه سرونه واړه کول او نه خروله، خپو ډیر جد پریشانو. عمر رضی الله تعالی عنہ خبر یو کلی بعد نور صحابه کرام د الله پیغمبر دا دومره مون کمزوري هم نه چې دا پنګ باندې دا مرنده پیښاله مسخره کوي پنګ باندې. نو ام سلمہ رضی الله تعالی عنها هغه غالبا د نبی علیہ السلام سره، نبی علیہ السلام چې کله دا غي خواله ورغه و صحابه کرام پریشان دي داسې په د الله پیغمبر تخپل سر وخروه ته وړو کی کا د صحابه کرام چې کله تابعین دي په خپل بیا شروع کړي. نبی علیہ السلام چې شروع کړل نو صحابه کرام هم شروع کړل. په دې وخت کې د عثمان رضی الله تعالی عنہ چې مکی ته تللی دی دالګی سار شو دسی یو افواه خوره شوله چې عثمان رضی الله تعالی عنہ هلته کې شهید کوي. وازي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کیکر د ونې لاندې کېناست او صحابه کرامو ته وی راځي ما سره بیعت کوي. نو د نبی علیہ السلام سره صحابه کرام بیعت وکړ. د بعضو نبی علیہ السلام داسې بیعت واغیسته چې تاسو به تیښته نه کوئ. د بعض سره به دا الفاظ ویل چې په مرګ باندې به بیعت کوو، دیده چې څو شهیدان شوي نه یو د ملګري انتقام به اخلو او یا به ټول صحابه کرام شهیدان کیږي. څوارلس سو صحابه کرام دي، د یو صحابي دپاره چې دی څوارلس سو صحابه کرام چېرې قرباني ورکوي. که یو مسلمان ستا گرفتار دی کافرو په پنجه کې دی د هغې دپاره به هم ته قرباني ورکوې. دا نه چې بس زه په قرار باندې ناست یم ځان نه به څه کوي، دا داسې به نه وي، بلکې د مسلمانانو دغه اخلاق او د مسلمانانو دغه خبرې دي. او په دریم په بعد روایتو کې راغلی نبی علیہ السلام بیعت واغیسته په جهاد باندې، دغه درې وړو روایتو تطبیق مې ته وکړه. نور چانه یو لفظ ویل چاته چاته بل لفظ ویل چاته بل لفظ ویل دی، خو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم بیعت وکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاس راواغیست، خپل چپ لاس راواغیسته په خی لاس کې کیښود. نبی علیہ السلام وی هاذا ید عثمان، وی دا د عثمان لاس شو کغه شهید شوی هم دا دست دی لکه دا چې دغه لاس او دا چې ما سره هغه بیعت کړی. خو بهرحال هغه په دغه وخت کې نبی علیہ السلام چې صحابه کرامو د نبی علیہ السلام چې صحابه کرامو نه بیعت واغیسته، عثمان رضی الله تعالی عنه په دې وخت کې راغی. الله تعالی هغه واقعه ذکر کړي او وروسته دا واقعه اوس بیا مر روانه ده. الله تعالی ذکر کړي ان الذين يبايعونك يقيننا کسان چې هغه بیعت کوي ستا سره، انما يبايعون الله يقينن دا بیعت کوي د الله تعالی سره، د نبی علیہ السلام سره بیعت داسې دی لکه د الله تعالی سره. من يطع الرسول فقد اطاع الله، ذکر دی پیغمبر سره د دې اطاعت کول دا داسې دی لکه د الله تعالی اطاعت چیرې کړی. ید الله لاس د الله تعالی فوق ایدیهم، د پاسه او د لاس د دیونه، بس دا ید الله ید د الله تعالی لپاره ثابت دی کما یلیق بشانی، دا بغیر د تمثیل بغیر د تشبیه او بغیر د تکیف نه کیفیت بر دینه بیانوي. ایمان په زمونږ شتره بس دغه الله تعالی ویلی فمن کثانو چاچی چاچی مات کدا خپل بیعت لرفه، انما ينكس على نفسه، یقینا دا بیعت ماتی چی تاوان په خپل ځان باندې دی. ومن اوفا چاچ پورواله او کبی ما عهد علیه الله، پاغه سبان چی پاغه وعده باندې چی الله تعالی سره کړی دا، پس یوتیه اجر عظیم منظر دی چور به کی الله تعالی ته ثواب لوی. تفسیر مدارک لیکلی اجر عظیم مراد درینه جنت دی، مراد دی الله تعالی بوله جنت ورکه دی. دکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې بیعت غیسته، یو بایعونک جستا سره بیعت کئ، دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نارینه سره بیعت پلاس باندې لاس پلاس کی خودل دیتا بیعت ویل کی. او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زنانه سره بیعت اغه لاس نو لاس نبی علیہ السلام نور کو، بلکی بیعت په خبرو باندې بیعت په خبرو باندې کی. د دیو جن حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای عائشه رضی الله تعالی عنها وی والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امراه قط، زماری په الله تعالی باندې قسمی د نبی علیہ السلام لاس د وی زنانه سره نه دی لګیدلې. نو بیعت دا یو مهمه موضوع ده، نو چې د بیعت په مقام کې د بیعت په وخت کې په موقع باندې نبی علیہ السلام زنانه ول لاس نه لري ورکړل، نو په عام حالاتو کې بلکمه یو کوجا ده چې هغه پردی خزل لاس ورکې او دغه سره لاس ملوهي او بیا خلکو ډیر د ډیر پر ځان منطقي جوابونه کتلې، د خپل خواهشاتو جوابونه ډیر پر کتلې، ډیر په کې داسې وي مړه چې زله صفای به یې سم نشته ده. خا نعوذ بالله من ذلک، نبی علیہ السلام چې زنانه سره چې هغه صحابيات وي، دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبیان وي او هغه زمونږ د امت مین دی، نو آیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زله غندو نعوذ باللہ من ذلک چاغه د صحابیات سره بیا په خیر نه کاو بیا بیعت او سره په لاس باندې نه کاو آیا د نبی علیہ السلام د بیبیان نه د چا بیبیان پاکی کیدل شي چې نبی اسن بیبیان او نارینه ول لاس نه ور کول صحابه کرام له چا غی مین دی نو دا یو ډیره زیاته غلطه خبره ده نو دی د دې آیات په تفسیر کې محدثینو دغه حدیث نقل کړی دی د عائشة رضی الله تعالی عنها والله ما مست یذ رسول الله صلی الله علیه وسلم یذ امراۃ قط تمہاری پر اللہ باندې قسمی نبی علیہ السلام د پردو زنانو سره لاس نه دی لګولې په خیر او سند کړه چې بیعت او سره نه کړه په لاس باندې په خیر په رقم طرف نه راغی او تاسو تمامخ کې حدیث ویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای سترګم زنا کوي د سترګو زنا کتل پردو زنانو ته یا زنانه پردو نارینه ته ګوري نو دغه سی نبی علیہ السلام غوګونم زنا کوي د غوګونو زنا سره غانی بجانی اوریدل نو دغه سی نبی علیہ الصلوۃ والسلام می چې لاسونم زنا کوي خپیم زنا کوي نو خپې زنا دا کوي چې زنا د پاره پرې خپو باندې ځي نو لاسونو زنا سره البت شو څوک رانیول په لاس باندې یو زنانه سره په خیر کول په لاس باندې دا سره د لاسو زنا ده او مخکې تاسو ما یو بل حدیث ویلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې د یو چا د یو مؤمن مسلمان په سر کې یو 15 انچ میخ ته ورټک وهي د وسپنې ستن پای کې ورټک وهي دا ولر دینه بهتر دی چې هغه پردې زنانه باندې لاس وهي پردې زنانه لاس ورکی پردې زنانه سره په خیر وکی نو مونږ او تاسو که په کم اختراعي دلایل باندې ځان مطمئن کړی چې دا میره تر لور ده یا می در ترور لور ده یا می در ماما لور ده یا دا کاکا لور ده لر پلانی ده او دا غیر سره لاس او په خیر کوله نو دا چې دا شرعاً صحیح نه دی دا هیڅ قسم جواز نه لري د نبی علیہ السلام زله زمونږ نه پاکو د نبی علیہ السلام بیبیانې زمونږ نه پاکی وي زمونږ زنانو نه زیاتې پاکی وي بلکې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبی علیہ السلام بیبیان او صحابیاتو دا غي د خپو هغه ګرد غبر ته مونږ نه شو رسیدلې دغه ته مونږ نه شو رسیدلې معمولی چې دغه کوم مرتبه دغه ته مونږ نه شو رسیدلې نو باید چې مونږ تاسو په دې کې کوشش او مهنت وکړو په دې باندې عمل وکړو امن نه کسانو چا چې مات کړه دغه بیعت لره فإن ما ينقص على نفسي نو یقینا دې ماتې دغه بیعت لره چې نقصان په خپل ځان باندې دی او منا او کوچ پرواله او که پاغه سبانه چې وعده کړی د پاغه باندې د الله تعالی سره د مرګ پورې وقف بیعت باندې بیټینګ پاتې کیږي پس ایوتیه اجر عظیمه نظر دې چې ور بکړل شي دته اجر عظیمه ثواب لوی الله تعالی به تلوي ثواب ورکړي او د لوی ثواب نه مراد څه شه دی الجنه مراد درې نه جنت دی الله تعالی به ته جنت ورکړي الله تعالی دې مونږ ته ټول مؤمنان مسلمانان ته صبر استقامت نصیب کړي او الله رب العالمین دې مونږ په دین اسلام باندې د استقامت په وجه باندې جنت ته داخل کړي صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله.